începeți pe parchet fafă, stubă, ramut, gen geamințe, ca și pindoni, rechtos. Ce tași pe așa mă sofi, e tut, poști, pamut, nu copirec. Sofi por, copirec, po sofi por. Tași în cilin mehin. Mehin sof por, copirec, apo me nais în sof tut, pa direc. Ai rështi par, kur qëtë i këputën, me një amod jashe një sen tjetër, nuk ashtë rështi par. A mëra është? Nuk ka hisab që ashtë rështi par. Keme hin rështë dytë kujtimit halkot, lakën kujtim shëriatit ashtë i pari. E këta të parët të ashtë qësh janë në gjëveni? Qësh? Ta që jenë saft parë, namazin që shëtë? Namazin është të mëmë, lakin është makru, si thojnë ulemat e Hanafije, makru tahrimen. Makru tahrimen. Ka fark e që i falet një është që është i këputën, pe një që i falet vetën në rështë. E që i falet në rështë që është i këputën, Namazi ti është sahih, lakin ka ba mukhalafet shëriatit. La të soffu bejnë sëvari. La të soffu bejnë sëvari. Amma e që falet vetëm në rësht, tu kanë që mundet me hië në rështje ka për partije, ma zërë që falet vetëm, Kërë nuk ka namaz, që në që ka hadithë, është i qara, e ajdë salatak. A më mërë është? Gjepinit të është ka ardë sila. Më nëpë për gjëhova për më sëdhe i falë. E mërë është, e mërë është. Ha, që më më bërë dhe që rahatë që janë. Sila këtune, sila të nëhi. Ha. Të është nëhi këtune nuk për mërë hukmën e haramit, të më kruë Ja, ja, s'ka për që është dhe më thonë këtë gjallë, e mërë hyqmin e haramit. Lakin, istilah mëdhëbijin, wahid, mëdhëb Abi Hanifa, kanë ba istilah, ka dhe hyqme, haram, edhe më kru të harimen. Qetër me dhahib, Nuk ka dy hyqme, me than haram, me than me kru të harimen, kjo është emër istilahi, nuk është istilah shërri, innama istilah urfi, istilah mëdhebi. Shikur që me than hadith sahih, لذاته حديث صحيح لغيره شكرت نفعل صحيح لكن برمي كالذوة حقيقات نكتي حديثي فرثونا الصحيح كان باهنا ما استلاح كاي حديث كيفين مني إسناد أش كريت رواتت që kërë që thonë, janë fikat huffad, ja kanë ba emnin hadith sahih rivatihi. Ej hadith kjetër që vjen me disa esanide, lakin këta esanide nuk janë sikur e isnadi par, lakin ej alim që i din këta esanide i ka pohë, e mërëvesh që kjo hadish është sahije, lakin për me kazu hakikatin i këti hadishit, me hakikatin ati hadithit, qëfët hadith sahih, t'i dhati. Lakin si kur që thonë arabshe, këllë drub ala t'ahun. Në më thanë kjo është hadith sahih e kej barqë me punumete. Amma është sahih, لذاته أشصحي لغيره كاش قل ميكالدو واقعین ایک سی حدیثی چوشہ کہنا مار رشنا چی اش صحیح پینی اول اپی دو تری اول چی شو مسید ایون حرام مکرو تحریما شکور که مسید تماما چوش حنفیت کمفان چو سی وین نی نهی ان قران كنه اي فوم لا حرام ان تشوف شي بيان كنه ان حديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم يثون مكروه تحريما لكن علماء كريت فو اذا ناس يرمتها لكن كتو كان باك الاصطلاح هذا كان باغا بيم يما فيان مطبون بشكل زي كريتو لماذ اذا حنفيد فول ملسان الحال اذا ملسان القال لا نفرق بين الله ورسوله شفت الله يضفع ملك من باشر كنتكار الحديث الشكارة قفام في قبل صلى الله عليه وسلم لا يقدن أحدكم متكئا على إريكته رن سكور كرن مريت يعني شفت ما قال الله أخذنا به وإلا تركناه لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول ما حرم الله فهو حرام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه في رواية شيسر ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله بس قفان قرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تشهج الفرق نقال فرق بنهج استقال القرآن بنهج استقال حديث بيغمي صلى الله عليه وسلم كهجم لكن كواقع كفرق أي استقال القرآن شكر أي حديث استقال من إسناد صحيح اي شكار من سنة الشكور اي حديث شكار من دوتري اوضة شيرة اكبان حديث صحيح اصطلاح اشكر لكن حنفية مكان شي اكن لان كنت مسألة اصطلاح ذاتش قال كان كيشتكان مسألة قضي او مرور جلسو لكن شخص فان كثوثش كان هين قبيم كان فان اي ثاني تي اشت حرام اشت ما فورت عذابي اتي انسان ساي شي اكابا مكرو تحريما فونني تي كثوثش كان قبوه بساب نبافون تشكريت لما تقول لا نفرق بين الله ورسوله زوتي كباهرم بيغميري كباهرم في عنيتي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى شكرت إذن مكرو تحريما هيش متي سكورتي أي شفونا أشترم لكن اصطلاح حنفي مثلا أنا دمثان بني مسألة نقا حديث نقا آية القرآن فهم بس أنك أش مكروه تحريما لكن نقصان شيء كجينها أش ما فاق سائل شيء كهار القرآن يعني برابر أمور واشت إن شاء الله بس من دويت كتوثان تكار نهي في بونس اكتوثان شيء وطن سا حرام أو سي مكروه تحريما آتيت هذه تيتر فهم شيء سخو نماز هيت فاجوتن قال فان أعيد صلاتك ka ba emër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ibadet namazin. Kto shka mesele me kina ne musadet mi ba ta'wil yani. Po inshallah ka namazin kabul. Ti esh? Namazin ka kabul ajo. Cili ai që a fal në rësht vetëm, ai që a fal në rësht ja këputën. E na, namazin e ka më kvullë, a kine ka pakicit. E na.